a jutro w 38. urodziny Listy kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polscy lekarze wojskowi w drodze do Chicago będą pomagali w największym w tym mieście szpitalu polowym. Pracownicy służby zdrowia nie będą mogli pracować w kilku placówkach jednocześnie. Dlaczego? O tym opowie nasza reporterka. Strażacy opanowali już pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym, ale niebezpieczeństwo powrotu ognia jeszcze istnieje. 9 lekarzy z Wojskowego Instytutu Medycznego wyleciało z Warszawy do Chicago. Głównym celem operacji jest wymiana doświadczeń, powiedział na lotnisku Chopina dowódca misji kapitan Jacek Siewiera. Przewidziane są przede wszystkim konsultacje w każdym z dużych akademickich centrów klinicznych w Chicago, uniwersyteckich centrów. Mamy przygotowane spotkania zarówno ze sztabami kryzysowymi, jak również w Stanowym Centrum Koordynacji COVID-19, w których będziemy mogli obserwować wszystkie metody, narzędzia, jakie zostały wybrane przez naszych amerykańskich partnerów do zwalczania epidemii i do ograniczania jej skutków. Wczoraj polscy lekarze rozpoczęli pracę w Słowenii. Wcześniej ich koledzy z WIMU, którzy pomagali w szpitalu polowym w północnych Włoszech, przekazali swoje doświadczenia Ministerstwu Zdrowia. Misja do Stanów Zjednoczonych to pokazanie jedności z naszym najważniejszym sojusznikiem w NATO, powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. To zostało docenione przez prezydenta Trumpa, bo było jednym z elementów rozmowy między oboma prezydentami. I to jednocześnie jest jednym z elementów, które buduje również naszą pozycję w sojuszu. W Chicago nasi lekarze będą przez tydzień pomagali w największym w tym mieście szpitalu polowym. A w kraju pracownicy służby zdrowia będą mieli zakaz pracy w kilku placówkach jednocześnie. W tym tygodniu zostanie opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie. Poinformował o tym rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Jego konferencji przysłuchiwała się Agnieszka Jasik. Agnieszko, z czego wynika ten zakaz? Na mocy tego rozporządzenia pracownicy medyczni, którzy mają kontakt z osobami chorymi na COVID-19, będą zobowiązani do pracy tylko w jednym szpitalu. Jak wyjaśniał rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz, chodzi o zmniejszenie liczby zakażeń wśród pracowników opieki zdrowotnej, a także o bezpieczeństwo pacjentów i medyków w innych szpitalach. Osoby, które utracą na tym zakazie pracy, dotyczy całego personelu medycznego, nie tylko lekarzy, będą mogli liczyć na dofinansowanie z budżetu państwa do kwoty 10 000 zł względem utraconych dochodów. Chcemy również takie zalecenie, ponieważ nie możemy wydać rozporządzenia odnośnie domów pomocy społecznej, ale takie zalecenie dla domów pomocy społecznej, żeby tam również był zakaz pracy w innych placówkach. Jak dodał rzecznik, również w przypadku domów pomocy społecznej personel będzie mógł ubiegać się o uzupełnienie wynagrodzenia, jeśli straci zarobki z powodu pracy tylko w jednej placówce. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. 500 strażaków gasi pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym, mówi rzecznik komendanta głównego straży Krzysztof Batorski. 80% działań to jest praca ręczna, czyli muszą dostać się do tego bardzo trudno dostępnego terenu i tłumnicami próbują ugasić te miejsca, gdzie pojawia się ogień. Sytuacja jest już opanowana, ale nadal są miejsca, w których ogień może znów wybuchnąć. 3 takie newralgiczne miejsca, Kapice, Wierceń i w okolicach Goniądza, tam trwa dogaszanie, można powiedzieć, bo nie ma już takiego widocznego ognia. Najtrudniejsza sytuacja jest między Grzędami i Kopytkowem. Spłynęło już 6000 hektarów parku. W ocenie strażaków przyczyną pożaru było nielegalne wypalanie trawy. Poranna wichura uszkodziła w centralnej Rosji wiele linii energetycznych i powaliła setki drzew. Synoptycy ostrzegają, że wieczorem nawałnica może wrócić. W Moskwie i najbliższej okolicy wichura powaliła 300 drzew. Spadające konary uszkodziły linie telefoniczne i energetyczne, a także co najmniej 60 samochodów. Podobnie było nad ranem w wielu centralnych i północnych regionach Rosji. Ratownicy policzyli, że tylko w obwodzie moskiewskim 30 miejscowości zostało bez prądu w związku z uszkodzonymi stacjami transformatorowymi i zerwanymi liniami wysokiego napięcia. Jak podały rosyjskie media, wichura dotarła także do Tiumenia na Syberii, gdzie porywy wiatru przesuwały samochody i poprzewracały wolno stojące pomieszczenia gospodarcze oraz garaże. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i wieczorem pogodnie w całej Polsce. Najcieplej 20 stopni w Poznaniu, Wrocławiu i Zielonej Górze, 18 w Krakowie i Warszawie. Chłodniej nad morzem około 16 i maksymalnie 14 na Podkarpaciu. W nocy również będzie pogodnie, ale zimno, tylko od 2 do 7 stopni. Trójka.

przecież mogło być. Przyznaj wreszcie. Nadzieje nasze wielkie. Rozwiane w ciągu paru chwil. Tyle razy udawałam, tukałeś jak z nut bezbłędnie. Koncertowo to przegrałam, oto dla miłości rekwiem. A mogło być tak pięknie. Większy żal i wstyd. Trudno rozpoznać, że to Reniusis. Niesłusznie zapomniana piękna piosenka jej autorstwa. A mogło być tak pięknie. Nomen omen sprzed wielu lat. Teraz jeden z nieoficjalnych hymnów Trójki, a wcześniej jeden z naszych muzycznych przyjaciół. Cześć, tu Leski. Zostańcie w domu z Trójką. Fire forever. Teraz kolejny odcinek przygód niewiarygodnych. Wprawdzie nie Marka Piegusa, ale pana Sułka i pani Elizy przygotował Łukasz Szwed. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i z panią Elizą oczywiście. Miałem tę przyjemność, że wczoraj wieczorem rozmawiałem z panem Sułkiem. Dzwonił. Powiedział mi, że dziękuję państwu za pozostanie w domu z trójką i przekazuję pozdrowienia. Dziś pan Sułek wybiera się w podróż. Opracował też nową metodę transportu prowiantu. Dowiemy się również, czy pan Sułek jest dżentelmenem i ile kosztuje kanapka z pasztetem. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 114. Pięćdziesiąt 59. Jakaś liczna, to ja muszę zobaczyć, jak wygląda w środku. Z sałatą i z kiełbasą. Takie właśnie lubię najbardziej. Bo tych serem. To jest tylko 60 i koniec. O, honoru. Jaki tam koniec? No postanowiliśmy, że zrobimy dla mnie 60 kanapek, pani Elizo. Tak, ale przecież miał je pan zabrać ze sobą w drogę. Wiedziałam, że to się tak skończy. Zjadł pan, panie Sułku kochany, 59 kanapek. Zastanawiam się, jak to się w panu zmieściło. Cio. Sam nie wiem, jak to się stało. To ja panu powiem. Od rana robię panu kanapki z sporym nakładem sił, czasu i produktów spożywczych. Poszło na to 5 bochenków chleba, 3 kilo kiełbasy i 0,5 kilo margaryny. Przyzna pan, że jak na jednego człowieka to sporo. Ale niech tam, co gorsza, każda zrobiona właśnie kanapka znika natychmiast w pana ustach, jak w paszczy wieloryba. Naprawdę? No niech pan nie udaje. Staram się robić te kanapki tak szybko, jak potrafię, ale pan je, panie Sułku kochany, jeszcze szybciej pożera. W ten sposób nigdy do niczego nie dojdziemy. Pan ładuje te moje kanapki do paszczy, jak hutnicy ładują rudę żelaza do rozgrzanego pieca. Oj. Przepraszam za porównanie, ale tak mi się to kojarzy. Podoba mi się to porównanie, pani Elizo. No. Nie wiem, po co ja w ogóle je tak starannie zawijam w papier śniadaniowy. Bo żebym mógł je zapakować do torby podróżnej. No ale przecież pan ich tam nie pakuje. Rzeczywiście. Torba jest pusta. Ciekawe. Dlaczego? Oj, ręce mi już odpadają. Poważnie? Nie poważnie. Tak się mówi. Kocham pana. Cicho, wiem. Z czym robimy 60? Z pasztetówką. Takie jeszcze nie jadłem. Jak to nie? Od 36 do 49 były właśnie z pasztetówką. Pyszne kanapki przełożone plastrem kiszonego ogóreczka. Już ich nie pamiętam, ale zaraz sobie przypomnę. Zawijać w papier? Oczywiście. Proszę, 60. Jakaś liczna. Zobaczymy, jak wygląda w środku. A znowu ta sama melodia. Dobra. Jedzenie już mam. Gdzie? Co gdzie? No, gdzie pan ma prowiant na drogę? Bo przecież nie w torbie, prawda? No właśnie. Ja panu powiem. Cały prowiant na podróż ma pan w brzuchu, panie Sułku. Ciekawe, czy pan się w ogóle może ruszać. To mnie też to interesuje. Ale zobaczy się potem. Na razie pakujemy wszystko to, co będzie mogło mi się przydać. No. Pod koszulek na zmianę. A po co, ten jest jeszcze czysty. Tam skarpetki też noszę. To dopiero tydzień. To spodenki mam te niebrudzące. Z ubrań to nie zabieram niczego. Jeszcze nie zgłupiałem, żeby tyle dźwigać. A co to ja? Osioł jestem. Na pewno nie. To sama pani widzi. No a co to ja? To wielbłąd jestem. Też nie. Wielbłądem jest pan jeszcze mniej niż osłem. A czym pani zdaniem jestem? Najmniej. Najmniej? Och, chyba tygrysem. A mnie się wydaje, że tygrysem trochę jestem. No i zrobiła mi pani przykrość. Cholera jasna. Psiak. Oj, wycofuję się. Rzeczywiście, jak się zastanowić i dobrze przyjrzeć, jest w panu sporo z tygrysa. Panie Sułku, jedyny. Cio, zaraz wstaję i idę. Na wschód. Gdzie jest wschód? Mniej więcej? Aha, do tego akurat jest bardzo łatwo dojść. Wystarczy, że pan stanie na torach kolejowych. Prowadzą prosto na wschód. Teraz to już nie, ale jeszcze niedawno wszystkie towary produkowane u nas jechały właśnie na wschód. To sam widziałem, to węgiel jechał, to kartofle, no. Traktory, to stanę sobie na torach i pójdę przed siebie. Tylko błagam, niech pan uważa na pociąg. Jak będzie jechał pociąg, to mu zejdę z drogi, a co to ja baran jestem? Na pewno nie. Albo nosorożec, może trochę bóbr. Ale na pewno nie zając. Zeszyt brać? A niby po co? Chyba nie zamierza pan się uczyć w drodze. Ale może będę chciał coś zanotować. Świat jest podobno bardzo ciekawy. Kiedy zobaczę coś ciekawego, Powinienem zanotować, bo inaczej wyleci mi to z głowy. Kto wie, to może książkę napiszę z tej podróży. Żartuje pan. Na co to, ja kretyn jestem? Dlaczego pani milczy? Bardzo przepraszam. Zamyśliłam się. A niby o czym ma być ta pana książka? Podróżnicza. To przygodowa. No niech pan mnie dobrze zrozumie. Nie mam oczywiście nic przeciwko temu, żeby pan sobie pisał książki. Chociaż uprzedzam, że to nie takie proste, jak się panu może, panie Sułku, wydawać. Ale do ciężkiego licha. Inni podróżnicy podróżują nieco dalej. Pan, o ile wiem, ma zamiar 3 razy okrążyć Lasek Wolski. 2 razy. Po zastanowieniu się doszedłem do wniosku, że okrążę go 2 razy. Tym bardziej. W sumie to będzie raptem niespełna 2 kilometry. A może raz okrążyć. Jak pani myśli? Nażar się pan tych kanapek, że nawet jednego okrążenia nie da pan rady zrobić. Wiem. Pójdę jutro. Nie, nawet nie ma mowy. Wiem, o co panu chodzi. Wykombinował pan sobie, że jutro też panu będę robiła kanapki na drogę, prawda? Tak. I tu się pan grubo myli. Drugi raz mnie pan na to nie nabierze. Panie Elizo. Tak. Jestem człowiekiem. Zgadza się. A człowiek jest przecież omylny. Tak czy nie? Omylny. Omyliłem się. Niepotrzebnie jadłem te kanapki przed podróżą. Już nigdy to się nie powtórzy. Następnym razem zjem je w trakcie drogi. Słowo honoru, psia krew, cholera jasna. W każdym razie za wszystko, co złe, bardzo panią serdecznie i uniżenie przepraszam. Co pan zrobił? Nie wiem. Powiedzieć panu? Proszę bardzo. Pocałował mnie pan w rękę. I mu musiał się pani chyba wydawać. Ja tego nigdy nie robię. Nie jestem chyba dżentelmenem. Nie jest pan, ale tym razem być może przez przeoczenie pocałował mnie pan w rękę na przeprosiny. I chociaż wiem, że chce mi się pan w ten sposób podlizać i wiem, że ma pan w tym swój cel, nie dbam o to. Pocałunek nawet tylko w rękę to wielka intymność. Bez względu na to, kto i dlaczego całuje. Takie mam zasady. I dlatego, panie Sułku najdroższy, chcę panu coś zaproponować. Co? Uczciwą wymianę świadczeń. Następnym razem, kiedy się panu zachce jeść, nie musi pan łgać, że się pan wybiera w podróż, ani że jest pan ciężko chory i słaby. Tylko po prostu, śmiało musi mi pan o tym powiedzieć. I już? Co już? Pani będzie mi robić kanapeczki? No, nie zupełnie już. Przedtem czeka pana jeszcze pewne zadanie. Dla pana to drobiazg, a dla mnie wszystko. Nic z tego nie rozumiem. Już mówię. Zaraz pan zrozumie wszystko. Jakie kanapki ceni pan sobie najmniej, panie Sułku? Serem. Świetnie. Za taką kanapkę będzie pan mnie musiał pocałować w rękę. Właściwie już jedna się panu należy. Jeśli natomiast pocałuje mnie pan w czoło, otrzyma pan kanapkę z pasztetówką i ogórkiem. Kanapka z kiełbasą kosztować będzie pana całusa policzki. Oba? Pewnie, że oba. Pomału dochodzimy do tego, za czym pan wyjątkowo przepada. Świeży chleb z masłem, szynką i pomidorem. Otóż to. W nogę. Chciałby pan, prawda? Nie w nogę, panie Sułku jedyny. Cicho. Za taką pyszną kanapeczkę należy mi się pocałunek w usta. Nigdy. Gorący chlebek prosto z piekarni, świeżutkie masełko, szyneczka z tłuszczykiem i 3 plasterki pomidorka gruntowego. Widzę, że to pana bierze. Bierze, cholera jasna. Słowo honoru, tylko raz w życiu jadłem taką kanapkę, to na urodzinach doktora Wałaszewskiego. Pamiętam, pamiętam. Szynkę przynieśli wdzięczni pacjenci. No i jak będzie? Stoi? Ale nie powie pani nikomu? Grób. I oczy będę miał zamknięte. Tak. Ale ja otwarte. Kocham pana. Cicho, wiem. Niech pani idzie do mięsnego po wędliny. Niech pani weźmie od razu więcej. Po co tyle chodzić? I do piekarni, po chlebek, i żeby był gorący. A masło musi być prawdziwe, nie margaryna. I pomidorki to z prywatnego. Ach, zapomnieliśmy jeszcze o szczypiorku. Może za szczypiorek w szyję, co? W szyję, prawda? Dobrze będzie, pani Elizo. Może być w łokieć albo w kark. I poszła. Albo idą dobre czasy. Cholera jasna, słowo honoru. Bardzo mi przykro, ale nie mogę definitywnie powiedzieć, w co zażyczył sobie gajowy Marucha być całowany przez Cypisa za kupno motoroweru. Z panem Słukiem i panią Elizą oczywiście spotkamy się jeszcze w Trójce, bo to nie koniec tego długaśnego serialu. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Just before I met you, there were hurts, things were. Będę pewnie nieobiektywny, ale to dla mnie jedna z najpiękniejszych w historii piosenek napisanych przez Edytę Bartosiewicz. Minęła 13.35. Przypomnę, że z jednodniowym opóźnieniem muzycznie obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Ziemi. Oto Pink Floyd. O tym, że najważniejszym kolorem jest zieleń, śpiewali Pink Floyd. Ja chciałbym Państwa już teraz zaprosić na specjalny koncert nagrany w domu przez Kasię Lis dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Jego emisja w najbliższą sobotę po godzinie 19:00, a to jest najnowszy singiel artystki, który nazywa się Koniec Świata. Dzień dobry, tu Kasia Lis. Zostańcie w domu z Trójką. Proszę nie mów, że to podobnie jak Pink Floyd, trochę na temat Międzynarodowego Dnia Ziemi, który obchodziliśmy zgodnie z tradycją wczoraj. Jacek Hawryluk, zapraszając na dwójkowe domówki, mówił o tym, że Jakub Józef Orliński też nagrał piosenkę nazwaną po prostu Stay Home. No to zagrajmy. To buy some food and toilet paper. Don't be selfish, don't buy it all. Don't act so stupid, toilet paper ain't no gold. Stay home, stay home. Stay home, stay home. Stay home, stay home. Better not be for a pleasure ride. Strolling round your neighborhood, it's a bad idea, it ain't good. Do you want to put the rest at risk? That might die when they get sick. No, you don't want that, so please just stay inside. Stay inside. Ja się szybciutko wbiję i powiem z trójką. Szczególnie, że dzisiaj po 18 proszę nadstawiać ucha bardzo, bardzo uważnie. We would make sharp, yet cold look in your eyes. And I fear your tongue or mine. Silk and smooth like wine. I'm living with these memories. Ania Rosowicz zmieniła zdanie i nie zaprasza nas już do lasu. Dzień dobry, z tej strony Ania Rosowicz. Zostań w domu z trójką. A to niezwykłe nagranie i niezwykły teledysk. W nos przemiłosz, Smolik i tak dalej. Poskładać syf, zanim cała tym przesiąkniesz. Palę przy oknie, tym jak twoje sny. Miało lepiej być, gdy rzucę tym, jest odwrotnie. Normalność to problem dla nas. Nie wytłumaczył nam nigdy i nikt, a te szkoły, które mi kończyć kazałaś, nauczyły mnie, że nie umiem nic. Przykładam twarz do drzwi, najbliżej ciebie jak tylko się da. Nie umiem inaczej już dziś. Nasz mały, pokrzywiony świat. Zbyt dużo uciekło nam lat. Stoimy tak, zupełnie niepotrzebnie. W tym mieście, pośród gwiazd. Nie ma tramwaju, za którym nikt nie biegnie. Promień twoich słów.